قل يا أهل الكتاب، كه ديجيه اي أهل كتاب، لما تكفرون بآيات الله؟ تم كيوں كفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ والله شهيد على ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو. یہاں اہل کتاب کو اس طرح کیوں پکارا جا رہا ہے؟ ایسا خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہاں پر حج ہونا چاہیے، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا تھا اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اپنی کتاب میں کئی قسم کی تحریفات کر ڈالی. اور ان جگہوں کے نام جو تورات میں آئے بھی تو اس سے مراد بیت المقدس میں کوئی نہ کوئی جگہ بنا لی یا تلاش کر لی. فرمایا، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کام کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو کوئی ایمان لاتا ہے، تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اس کا ٹیڑھا پن، یعنی جو شخص مومن ہو جاتا ہے تم اس کے سامنے اسلام کی کجی بیان کرنے لگتے ہو. تبغونہا، ہا کی ضمیر سبیل کی طرف جا رہی ہے. یہ لفظ سبیل جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تصدون کا لفظ جو ہے نا، یہ سواد دال دال سے ہے، صد، کسی کو اس کے مقصد سے نرم پالیسی کے ساتھ روکنا، ہٹانا، باز رکھنا. تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، کیوں ہٹاتے ہو؟ جیسا کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یہود کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ کیا تھا، کہ جو شخص مسلمان ہوتا اسے اس کے اندر طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالتے، کنفیوژن پھیلاتے، اور اس کے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی وہ کیا تھی، کہ جس آخری نبی کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ یہ نہیں، اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلہ کیوں تبدیل کرتا؟ جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اہل کتاب کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، کہ وہ طرح طرح کی چالیں چلتے تھے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے. آپ کو کچھ یاد ہے کہ اسلام سے روکنے کے لیے وہ کیا حربہ اختیار کرتے تھے؟ صبح کے وقت مسلمان ہوتے اور شام کو کفر کرتے، تاکہ دوسرے لوگ بھی پھر جائیں. اور کیا کرتے؟ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، آپ کی ذات کے متعلق، اس کلام سے متعلق، طرح طرح کے اعتراضات کرتے. مثلا یہ دو اعتراضات جن کے جوابات پیچھے دیے گئے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، کہ اگر تورات اور قرآن ایک ہی اصل سے ہیں تو دونوں کی حلت و حرمت کے قانون میں فرق کیوں ہے؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر پچھلے انبیاء کے قبلے کو کیوں نہیں مانتے؟ اس طرح کے کنفیوژن پھیلاتے تھے، اور اس طرح وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو. اور آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، اور یہ پوری تاریخ میں آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی، کہ اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کا کیچڑ اچھالا اور اس طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف جانے سے روکا. اس لیے میں ایک شخص جو کہ پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہوا، اس کے بارے میں یہ میں پڑھ کے تھوڑی سی بات سناتی ہوں کہ کس طرح وہ اسلام کے بارے میں اب بھی کنفیوژن پھیلاتے ہیں. یہ لکھتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے اور صلیب ٹوٹ گئی، یہ ریاض پیٹر کی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ دل میں وہی بے چینی اور بے کلی لیے میں انجیل مقدس کے مطالعے میں مشغول تھا کہ یوحنا کی انجیل کی یہ آیات میری نظر سے گزری. کیا آیات ہیں؟ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، وہ میری گواہی دے گا. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس بھیج دوں گا. مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات پڑھنے کے بعد میں والد کے پاس گیا اور عرض کیا کہ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میرا جانا ضروری ہے، کیونکہ میرے جانے کے بعد ہی وہ آئے گا جو سچائی بیان کرے گا۔ تو کیا یسوع مسیح کے بعد اب تک کوئی ایسا آیا جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا؟ والد کا جواب تھا، نہیں، اب تک کوئی نہیں آیا۔ البتہ عرب کے صحرا میں ایک شخص آیا تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس نے یسوع مسیح کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ بہت بڑا جادوگر تھا، ایسی جادوگری زبان بولتا کہ لوگ اسی کے ہو جاتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کا نام اسلام رکھا، اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس نے اپنا مذہب جادو اور تلوار کے زور پر پھیلایا، جو اس کو نہیں مانتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، لوگوں مجھے نبی مانو ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ والد نے کہا کہ اسلام دراصل وحشت اور جہالت کا مذہب ہے۔ مسلمان غیر مہذب، عیاش، عورتوں پہ ظلم کرنے والے اور اپنے مخالفین کو زندہ جلا دینے والے لوگ ہیں۔ عیسائی مورخین اور مصنفین بھی مسلمانوں کے بارے میں یہی لکھتے ہیں، ہمارے مذہب عیسائیت کے اسلام کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے، عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں۔ میں نے والد سے کہا، فادر، میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پیٹر، میری تم کو ہدایت ہے کہ تم دنیا کے تمام مذاہب پر ریسرچ کرو، مگر اسلام کا کبھی مطالعہ نہ کرنا اور مسلمانوں کے قریب نہ پھٹکنا۔ یہ لوگ جادوگر ہیں، تم پہ جادو کر دیں گے، تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے مذہب سے بیگانہ کر دیں گے۔ میں نے والد کی باتوں کو غور سے سنا اور میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ میں نے بیشتر مذاہب کا مطالعہ کیا ہوا تھا، سوچا کیوں نہ والد کے علم میں لائے بغیر اسلام کا مطالعہ شروع کر دوں اور دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اپنے تئیں مصمم ارادہ کر لینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ مطالعہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ تو یہ ایک مثال ہے اس طریقہ واردات کی کہ کس طرح یہ اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو اسلام سے بدزن کر کے، مسلمانوں سے دور کر کے اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ وحشت گروں کا مذہب ہے اور اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام ایک بہت بڑی سچائی ہے، یہ قرآن پاک جو ہے سب سے سچی کتاب ہے، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اتنی بڑی سچائی کے ہونے کے باوجود نمبر ایک آج مسلمانوں کا حال یہ کیوں ہے، نمبر دو یہ کہ لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن غلطیوں سے بڑھ کر ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے دہشت گرد ہونے اور فنڈامنٹلسٹ ہونے کا، اس کے ذریعے لوگوں کو اسلام تک پہنچنے سے روکا گیا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو الزامات لگائے گئے اور کنفیوژن پھیلائی گئی، اگر وہ آپ کبھی پڑھیں ایسی کچھ کتابیں تو آپ پریشان ہو کر رہ جائیں کہ کس طرح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ الزام لگائے گئے کہ آپ بہت نعوذ باللہ عیاش تھے اور اتنی شادیاں کر رکھی تھیں، اور یہ پہلے ہی مرحلے پر وہ آپ سے متنفر کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تاکہ کوئی بھی شخص آپ کو آئیڈیالائز نہ کرے، آپ سے محبت نہ کرے، اور جب آپ سے محبت نہیں کرے گا تو پھر آپ کے دین کو اور آپ کے طریقے کو کیسے مانے گا۔ حالانکہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، لیکن بہت سے لوگ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اسلام کے خلاف کچھ پھیلائی ہوئی جھوٹی باتوں کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے ان سب چیزوں کی تردید کریں، اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ اب اس کانٹیکسٹ میں پھر اس آیت کو پڑھیے، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہا وجہ، تم اس کو ٹیڑھا پن تلاش کر کے بتاتے ہیں، مسلمان ہو بھی کوئی جائے تو اس کے سامنے بھی تم اسلام کے خلاف باتیں کر کے اسلام کو ایک خراب چیز بنا کر پیش کرتے ہو۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں حقیقت پتا ہے کہ اصل میں اسلام کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، اور اسی سے لوگوں کے دل جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی تصویر سامنے آتی تو پھر کوئی خوبی اثر نہیں کرتی۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کے اخلاق اور کردار کی وہ باتیں بتائی جاتی کہ جو آپ کی نبوت کی بنیاد تھی اور جس کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا۔ اور جہاں تک شادیوں کا قصہ ہے، اس کی اپنی ایک حکمت اور ایک توجیہ ہے اور ایک وجہ ہے، وہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی حکمت کیا تھی، اور وہ بھی دراصل اللہ کے حکم سے تھی۔ جب آپ جوان تھے اور جب شادی کی عمر تھی، اس وقت آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، اور پھر 25 سال اس کے ساتھ گزارے اور کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ تو عمر کے آخری حصے میں جبکہ اسلام کو پھیلانا مقصود تھا اور عرب کے رسم و رواج کے مطابق ایسے قبائل مطیع ہو جاتے تھے جن کی بیٹی کسی شخص کے گھر میں ہوتی تھی، تو ان بہت سی حکمتوں کے تحت اگر آپ نے نکاح کیے بھی اور پھر عدل و انصاف کا بہترین نمونہ سامنے رکھ کر ایک بہترین اخلاق کی مثال دی، ان سب چیزوں کو لوگ بھول جاتے ہیں اور ایسی چیزیں اچھال کر، اور پھر یہ کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا اور مسلمان جو ہے وہ بہت ہی دہشت گرد لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں ہر دور میں اسلام کے خلاف استعمال کی جاتی رہی ہیں اور آج اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ حالانکہ دوسری قومیں جو کچھ کر رہی ہیں وہاں کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا، اور مسلمان اگر اپنے جائز حقوق کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں تو اپنے ملکوں میں بھی ان کو امن نصیب نہیں۔ پھر مسلمانوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ پھیر دیں گے تم کو، لوٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر۔ فریقن سے مراد یہاں یہود ہیں، یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں اگر تم نے مان لی، تم ان کے پیچھے چل پڑے، تو انجام کیا ہوگا؟ وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، پھر وہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے۔ بنیادی طور پر یہاں مراد یہود مدینہ ہیں، جنہیں مدینہ کے انصار کا آپس میں بھائیوں کی طرح مل بیٹھنا اور شیر و شکر ہونا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو آپس میں پھر لڑا دیا جائے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان میں عداوت ڈال دی جائے۔ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا کی، تو یہود کے انعد میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک بوڑھا یہودی جس کا نام شماس تھا، اس کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا کہ جاؤ گروہ انصار میں بیٹھ کر جنگ بعض کا ذکر چھیڑ دو۔ جنگ بعض ایک جنگ تھی جو مدینہ کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان کئی سال تک جاری رہی۔ بنیادی طور پر اوس اور خزرج دونوں بھائی تھے، کسی معمولی بات پہ جنگ ہوئی اور سال ہا سال تک ان کی نسلوں میں چلتی رہی، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت کٹے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ انصار آپس میں بیٹھ کر، انصار سے مراد کیا ہے؟ اہل مدینہ، اوس اور خزرج کے لوگ جنہوں نے آنے والے مہاجرین کی مدد کی تھی، یہ آپس میں بیٹھ کر بہت ہی اچھے خوشگوار ماحول میں بات چیت کر رہے تھے کہ اتنے میں یہی شخص آیا جس کو شماس نے بھیجا تھا، اور اس نے آ کر کچھ شعر پڑھنے شروع کر دیے جس میں جنگ بعض کا تذکرہ تھا۔ وہ شعر ایسے تھے جس میں دونوں کے درمیان خوب نفرت تھی۔ ان شعروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پیار محبت کی جو باتیں تھیں وہ لڑائی جھگڑے میں بدل گئیں، اور اتنی شدید قسم کی فضا پیدا ہوئی کہ قریب تھا کہ دونوں کے اسلحے ایک دوسرے کے خلاف چل جاتے۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو وہ تو تم کو کافر بنا چھوڑیں گے۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ باہم جنگ و جدل، آپس کے لڑائی جھگڑے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول بھی موجود ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اللہ کی آیات پڑھتے ہو؟ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ جو شخص اس کفر سے منہ موڑنا چاہے، مسلمانوں کے آپس کے جنگ و جدل کو ختم کرنا چاہے، اس کے لیے علاج اور حل کیا ہے؟ نمبر ایک، آیات اللہ، اور نمبر دو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ کو، جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کر لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو تحقیق وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا گیا. اس کو ہدایت دے دی گئی سیدھے رستے کی. کس کو؟ جس نے اللہ کو تھام لیا. گویا صراط مستقیم کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ انسان کی نگاہ اللہ کی ذات پر رہے, انسان کی نیت اور انسان کے ارادوں میں اپنے رب کو راضی کرنا. جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اور یہاں تو سم کلف جو ہے عین سواد میم سے ہے, شر سے بچنے کے لیے اور پناہ حاصل کرنے کے لیے مضبوطی سے تھامنا, برائی سے بچنے کا اہتمام کرنا. تو جس نے اللہ کو مضبوط پکڑ لیا تو وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے ہدایت پانے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت کی روح سے ہدایت پانے کی کیا شرائط ہمارے سامنے آتی؟ ہدایت کے حصول کے لیے مسلمانوں کے اختلافات, گروہ بندیاں, آپس کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے بہترین نسخے کیا ہیں؟ نمبر ایک, اللہ کی آیات کا پڑھنا. نمبر دو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا. اور نمبر تین, اللہ کی ذات کو مضبوطی سے تھام لینا, گویا تمام کام صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسے؟ حق تقاتی ہی, جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے, جیسے اس کا تقوی کرنا چاہیے. ولا تموتن, اور تم ہرگز نہ مرنا, الا مگر, وانتم مسلمون, اور تم مسلمان ہو, تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. یہاں ایمان لانے کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اور تقوی بھی کیسا؟ جیسا تقوی کا حق ہے. اللہ سے ڈرنا کیسا؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے. کیونکہ عام طور پر ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن اس ڈرنے کا حق کیا ہے وہ نہیں جانتے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد بھلائی نہ جائے, اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے, اللہ کی اطاعت کی حالت میں آئے. یعنی تمہارے تقوی اور خدا خوفی کی یہ کیفیت وقتی نہ ہو, سطحی نہ ہو, کسی خاص موقع پر ہی نہ ہو. مثلا یہ کہ کوئی حج پر گیا تو وہاں تو تقوی بہت رہا, یا رمضان کا مہینہ آیا تو تقوی کا عالم رہا, اور جو ہی رمضان ختم ہوا یا حج سے واپس آئے تقوی بھی رخصت ہو گیا. نہیں, ہر حال میں اللہ کا تقوی. کب تک؟ موت کے وقت تک. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلم احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جہنم سے الگ ہونا چاہے اور جنت میں جانا چاہے اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. یہ ہے اللہ کا تقوی. موت سے تین دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو موت کے وقت اللہ سے نیک گمان رکھنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تو موت کے وقت مسلمان ہونا کیا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا. کیونکہ اس وقت بھی ابلیس آ کر انسان کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے, دیکھو تم سمجھتے تھے اللہ بڑا رحمان ہے رحیم ہے, اگر ایسا ہی تھا تو تمہیں موت کی تکلیف کیوں ہوتی؟ تو انسان اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے. نہیں, اس وقت کے امتحان میں بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کے بارے میں اچھے گمان کو نہیں چھوڑنا. پھر آپ دیکھیں کہ مرتے وقت مسلمان ہونا کوئی اچانک نہیں ہو جایا کرتا. عموماً موت اسی حالت میں ہوتی ہے جس حالت میں انسان کی زندگی ہوتی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. کیا مطلب اس حدیث کا؟ جس حالت میں تم اپنی زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے. یعنی ایک شخص جس کی عام روز مرہ کی دلچسپیاں اچھی ہیں تو اس کی موت بھی اچھی حالت میں آ جائے گی، اور اگر ایک شخص عام زندگی میں نافرمان ہے، غلط کار ہے، تو موت کا تو وقت نہیں پتا، نہ جگہ پتا ہے، نہ طریقہ پتا ہے، معلوم نہیں کس حال میں ہو انسان. کہیں بیٹھا ہو تو آ جائے، سو رہا ہو تو آ جائے، کسی خاص علاقے میں ہو تو آ جائے. تو انسان سفر کرنے سے پہلے سوچے کس چیز کے لیے سفر کر رہا ہے، کسی اچھے کام کے لیے یا حرام کام کے لیے یا غلط کام کے لیے. کوئی کام شروع کرنے سے پہلے سوچے کہ کیا کام شروع کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کا یا ناراضگی کا، کہیں ایسا نہ ہو میری موت ہی اس حالت میں آ جائے. تو آپ دیکھیں کہ خود بخود انسان کے اندر موت کے خیال سے تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. مثلا ایک شخص اگر کسی حرام کام کے لیے گھر سے نکل رہا ہے اور وہ سوچ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں میری موت آ جائے، تو یہ احساس ہی اس کے قدموں کو روک لے گا. ایک شخص کو اگر اس بات کی فکر ہو کہ میرا انجام اچھا ہو، میرے آخری لمحات اچھے ہوں، تو کیسے وہ شراب پی سکتا ہے؟ کیا اسے ڈرنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس پینے میں ہی موت آ جائے؟ کیسے وہ زنا کر سکتا ہے؟ اسے اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں اسی حال میں میری موت نہ آ جائے. کیونکہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ انتہائی غلط کام کر رہے ہوتے، چوری کر رہے ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، یا کچھ اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے. اگر کوئی شخص حج کے لیے مثلا نکلا ہے اور لبیک پکارتا ہوا گیا ہے اور راستے میں موت آ گئی، تو قیامت کے دن لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا، اور ان پڑھتے ہوئے موت آئی تو قیامت کے دن قرآن کے ساتھ اٹھے گا. کسی بھی اچھے کام میں اگر موت آئی تو اسی اچھے کام میں اٹھے گا قیامت کے دن. تو اس لیے اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ آخری وقت اچھا ہو. لیکن آخری وقت اچانک اچھا نہیں مل جاتا، اس کے لیے پہلے سے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ مسلمون کہا گیا، کوئی ہمارا اور نام نہیں لیا گیا. یہ نہیں کہا گیا وہابیون یا حنفیون یا بریلویون یا معلوم نہیں کیا. إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،